श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्रथम पांचवें अध्याय के साथ छठे अध्याय का संबंध बताने के लिए पांचवें अध्याय के उपसंहार का व्रत कथन किया कि पांचवें अध्याय के उपसंहार में ध्यान योग के सूत्रात्मक तीन श्लोक बताए गए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो इत्यादि। और ये जो पंचम अध्याय का उपसंहार है उसमें व्याख्या ये तीन श्लोक हैं और छठा अध्याय उनका व्याख्यान है, इसलिए पांचवें अध्याय के उपसंहार में कहे गए सूत्रात्मक तीन श्लोकों के साथ छठे अध्याय का व्याख्यान व्याख्या भाव संबंध बताते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि तेषां वृत्ति स्थानीय अयम षष्ठाध्याय आरभ्यते। तेषां इस सर्वनाम से ग्राह्य है इन ये तीन श्लोक उपसंहार में कहे गए। और वृत्ति यानी व्याख्यान, तो व्याख्यान रूप ये छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा का अर्थ है छठा अध्याय व्याख्यान है और वे तीन श्लोक व्याख्या हैं। छठे अध्याय के जितने श्लोक हैं वे किसी अपूर्व रूप को अपूर्व अर्थ को नहीं बता रहे हैं, अपितु जो इन तीन श्लोकों के द्वारा संक्षेप में बताया गया अर्थ है उसी का विस्तार से कथन कर रहे हैं। तो व्याख्यान यही होता है, सूत्रात्मक ग्रंथ का व्याख्यान सूत्रात्मक ग्रंथ में संक्षेप में कहे गए अर्थ का विवरण होता है। इसलिए छठे अध्याय में विवरण मात्र किया जा रहा है पांचवें अध्याय के उपसंहार में कहे गए तीन श्लोकों का जो संक्षिप्त अर्थ है उसका विवरण है छठा अध्याय। इसलिए उन तीन श्लोकों में जो अर्थ कहा गया उसी का प्रपंच मात्र छठा अध्याय है, विस्तार है, व्याख्यान है। इस बात को तेषां वृत्ति स्थानीय अयम षष्ठाध्याय आरभ्यते इस वाक्य से बताया। व्याख्यान व्याख्या भाव संबंध पांचवें अध्याय के उपसंहारस्थ तीन श्लोकों के साथ छठे अध्याय का। और छठे अध्याय के प्रारंभ में कर्मयोग की स्तुति की जा रही है, तो ध्यान योग के व्याख्यान रूप छठे अध्याय में कर्मयोग की स्तुति की क्या संगति है, तो उस संगति को बताते हुए तत्र ध्यान योगस्य इत्यादि के द्वारा ये बताया गया कि पूर्व तीन श्लोकों के द्वारा सूत्र रूप से प्रस्तावित जो ध्यान योग है जिसका विस्तार से वर्णन छठे अध्याय में होना है वह ध्यान योग का व्याख्यान होना है, विवरण होना है का अर्थ है ससाधन ध्यान योग को बताना है, साधन सहित ध्यान योग को बताया जाएगा। तो साधन सहित ध्यान योग को बताने के लिए फिर ध्यान योग के बहिरंग साधन अंतरंग साधन है, तो उसमें बहिरंग साधन है ध्यान योग का निष्काम कर्म, इसलिए निष्काम कर्म को भी बताया जा रहा है ध्यान योग के अधिकार का संपादक निष्काम कर्म बन करके बहिरंग साधन बन जाता है कर्म योग ध्यान योग का। इसलिए ये कहते हैं कि उसकी स्तुति की जा रही है, कोई भी अधिकारी बनकर के ध्यान रूपी साधन को अपनाता है तो ध्यान सफल होता है, फलवान होता है। इस अभिप्राय से ध्यान योग अधिकार संपादक ध्यान योग के बहिरंग साधन की भी स्तुति ध्यान योग के विस्तार से स्वरूप को बताने वाले अध्याय में असंगत नहीं है। इसे कहा गया तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म से लेकर के अतः तत् स्तौति, यहाँ तक के ग्रंथ से ध्यान योग का अधिकार संपादक होने के कारण ध्यान योग के अधिकार संपादक कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए उसकी स्तुति शुरू में कर दी, और इस बहिरंग साधन को अपना करके फिर जो ध्यान योग का अधिकारी बनता है उसे फिर ध्यान योग को ठीक से संपन्न करने के लिए और ध्यान योग का फल प्राप्त करने के लिए ध्यान योग के फल में ध्यान योग के सहकारी के रूप में शम को बताया जा रहा है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इसलिए ध्यान योग का जो फल है तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध, और उस तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध में ध्यान योग को सहयोग करने वाला साधन है शम, और ध्यान योग में ठीक से स्थिति बनाने वाला अधिकारी बना करके ध्यान योग का वो सहयोगी है कर्म। ये तो वेदांत बताता है, ध्यान योग भी स्वयं साधन है ब्रह्मज्ञान का। तो ध्यान योग का जो फल है ब्रह्मज्ञान, उस ब्रह्मज्ञान के प्रति ध्यान योग शम सहकृत जो ध्यान योग है वह कारण बन जाता है, और शम है उपरति, उपरति है बाह्य प्रवृत्तियों का त्याग। इसलिए जब ध्यान योग का अधिकारी बन जाता ठीक ठीक ध्यान योग कर सकता है तो उसके लिए कारण बताया जा रहा है कर्म, क्या नाम शम। तो ये शंका हो रही है जो मीमांसक है, और यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, इस श्रुति से ये कहना चाहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए, वर्णाश्रम विहित कर्म का, ऐसी जिनकी मान्यता है तो वे ध्यान योग का अधिकारी बनने के बाद भी चाहेंगे कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, इस श्रुति के अनुसार नित्य अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान ध्यान योगी भी करता रहेगा। इसलिए यह शम ध्यान योग का अधिकार प्राप्त हो जाए तब शम, और ध्यान योग अधिकार प्राप्त करने से पहले तक ही नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान ऐसा सीमा करना उचित नहीं है। वेदांत में तो सीमा है, एक ध्यान रूपी उत्तर साधन में ठीक से स्थिति बन सकती है, यदि तो पहला जो साधन है बहिरंग साधन उसको उसका त्याग, पहला साधन वहीं तक करना है जब तक ध्यान योग का अनुष्ठान करने में योग्य नहीं बनता। योग्य बन गया तो फिर पहला साधन छूटना है, ये यहाँ पर ऐसी सीमाकरण है। तो इस सीमाकरण पर आक्षेप करते हुए कहा गया कि ये कहना उचित नहीं है कि योगारूढ़ होने तक, योगारूढ़ होने का अर्थ है ध्यान योग का अधिकारी बनना, और योगारोहण की इच्छा वाला होना का अर्थ है ध्यान योग के अधिकारी बनने की इच्छा, अभी अधिकारी नहीं बना है। तो कर्म बताया तब तक अधिकारी बनने की इच्छा है तो कर्म करो, और अधिकारी बन गया तो उसको छोड़ करके फिर शम सहकृत ध्यान को अपनाओ, उससे फिर ध्यान का जो फल है तत्त्वमसी वाक्य अर्थ बोध वो होगा, ऐसी यह सीमाकरण है। लेकिन मीमांसक कहते हैं कि जो आरुरुक्षु है उसे भी कर्म भी करना है शम भी करना है, और आरूढ़ है उसे भी दोनों साधन करने हैं, ये सीमा मत कर लो, अपितु दोनों के लिए दोनों अनुष्ठेय मान लो। इस प्रकार का आक्षेप जो मीमांसकों का है, ये जो प्रश्न है उसका समाधान करते हुए ये कहा गया कि यदि ऐसा मानेंगे कि ध्यान योग आरुरुक्षु हैं वो भी दोनों करेगा कर्म भी और शम भी, और योगारूढ़ भी दोनों करेगा, दोनों के लिए दोनों अनुष्ठेय हैं, तब तो इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में ये योग आरोहण की इच्छा ये कर्माधिकारी का विशेषण, और योगारोहण इच्छा का विषयभूत जो योगारोहण ये शम रूप साधन के अधिकारी का विशेषण अलग अलग दिया है ना। कर्म कौन करे तो जो योगारोहण इच्छुक है, जिसको योगारोहण की इच्छा है उसे कहा कि कर्म करो, और जिसका योगारोहण हो चुका है यानी योग का अधिकार, योगारोहण का अर्थ है कि योग अनुष्ठान का अधिकार संपादन कर चुका है जो, वो है योगारूढ़, योग्यता प्राप्त कर ली योग रूप ध्यान योग के अनुष्ठान की, ध्यान करने की, तो योगारूढ़ कहा जाता है, वो शम का अधिकारी बता। तो एक कर्म रूप यदि दोनों भी दोनों के लिए अनुष्ठेय हैं तो ये अलग अलग विशेषण अधिकारी का न देते, एक का योगारोहण की इच्छा और एक का विशेषण योगारोहण, ये जो अधिकारी के अलग अलग विशेषण वो व्यर्थ हो जाएंगे यदि दोनों के लिए दोनों अनुष्ठेय मानेंगे तो। और ये विभागकरण भी कि आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, ये जो विभाग है अधिकारी द्वय का और ये विभाग भी अलग अलग साधन यदि दोनों के नहीं है, दोनों के लिए अनुष्ठेय है, तो व्यर्थ हो जाएगा। विशेषण भी व्यर्थ और साधन तथा अधिकारी का जो अलग अलग विभाग वो भी व्यर्थ हो जाएगा। ये अनर्थापत्ति है। लेकिन भगवान ने किया है विभाग भी और विशेषण भी अलग अलग दिया, वो भगवान के द्वारा बताया गया अलग अलग विशेषण और अधिकारी तथा साधन का विभागकरण तब सार्थक होता है जब ये मानेंगे कि छठे अध्याय में भगवान को कर्म अनुष्ठान की एक सीमा करना विवक्षित है। योग अधिकारी बनने तक कर्म और योग अधिकारी बनने पर शम, ये ऐसे अलग अलग दो अधिकारी के अलग अलग दो साधन हैं। दोनों साधनों का सबके लिए समुच्चय नहीं है, ऐसा मानेंगे तब ये अलग अलग विशेषण और अलग अलग विभागकरण ये सार्थक होता है, उपपन्न होता है। इसकी उपपत्ति ये बताती है सीमाकरण उचित है। इसलिए सिद्धांत यही होगा कि योग अधिकारी बनने से पहले तक ही कर्म है, योग अधिकारी बनने के बाद शम है, ऐसी ये सीमा है, ये सीमाकरण ही उचित है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आरुरुक्षो आरुणस्य च शमः कर्म च उभयम् कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षो आरुणस्य च इति शम कर्म विषय भेदेन विशेषणम् विभाग करणं च अनर्थकम् स्यात्। आगे की चर्चा है कि तत्र आश्रमिणां कश्चित् योगम् आरुरुक्षुः भवति आरूढ़श्च कश्चित्, अन्य न आरुरुक्षवः न च आरूढ़ा, तान अपेक्ष आरुरुक्षोः आरूढ़स्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यते एव इति चेत्। इस ग्रंथ से पूर्व पक्षी आक्षेप करने वाले विभागकरण और विशेषण पृथक पृथक जो दिया गया उसकी अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं, यानी सीमाकरण माने बिना भी अलग अलग विशेषण और विभागकरण यदि उपपन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो फिर सीमाकरण व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ होगा ये नहीं हुआ तो वो अन्यथा सिद्ध हुआ, इसलिए दोनों के अनुष्ठेय सिद्ध होंगे। इस दृष्टि से ये पूर्व पक्षी व्यवस्था बता रहे हैं अपनी मान्यता के अनुसार, लेकिन इसका भी खंडन होगा। तो उससे पहले ये कह रहे हैं कि तत्र आश्रमिणाम, तो जो आश्रमी हैं आश्रम विहित कर्म के अधिकारी, इसलिए आश्रमिणाम का अर्थ होगा गृहस्थानाम यानी कर्माधिकारीणाम। तो जो आश्रम विहित तत्त आश्रम विहित कर्म के अधिकारी हैं उनके अवान्तर तीन भेद हैं। कोई है आश्रमों में, वैदिक आश्रमों में रहने वाले आश्रम यानी ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ये आश्रम, और उसमें मुख्य रूप से कर्माधिकारी आश्रम वो गृहस्थ आश्रम, और इनमें तीन प्रकार के लोग देखे जाते हैं। कोई है ध्यान योग करना चाहते हैं आश्रमियों में, उनको कहा जाएगा योगम आरुरुक्षु। कोई है ध्यान योग है गृहस्थ लेकिन कर सकते हैं ध्यान योग, तो ध्यान योग के अधिकारी उनको कहा जाएगा योगारूढ़। आश्रमी में से ही, कर्माधिकारी में से ही कोई ऐसे हैं, और दूसरे होते हैं न तो आरुरुक्षु हैं न तो आरूढ़ है। योगम आरुरुक्षु भी नहीं है और योगारूढ़ भी नहीं है, ऐसे कुछ ग्रस्त विषयी और पामर। तो ये जो विशेषण दिया गया है वो विषयी और पामर से विलक्षण इन दोनों को दिखाने के लिए ये विभागकरण और विशेषण देना उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सीमा मत करो, जो आश्रमियों में योग आरुरुक्षु भी नहीं योगारूढ़ भी नहीं, उनका व्यावर्तन करने के लिए ये विशेषण है योगारोहण इच्छा और योगारोहण, अलग अलग दो विशेषण, और ये विभागकरण भी साधन अधिकारी का। ऐसा यदि ये व्यवस्था बताते हैं, ये व्यवस्था बताई है यहाँ पर कि आश्रमीणाम कश्चित योगम आरुरुक्षु, आश्रमियों में से तीन प्रकार के आश्रमी हैं, कोई योगारोहण करना चाहते हैं, कोई योगारोहण कर चुके हैं, का मतलब योगारोहण के अधिकारी हैं, और अन्य न आरुरुक्षव न च आरूढ़ा, न तो योग का अधिकारी बनना चाहते हैं न तो योग के अधिकारी हैं, ऐसे पामर विषय। और तान अपेक्षा, इसमें तान शब्द से लेना जो योगारुरुक्षु भी नहीं योगारूढ़ भी नहीं, तीसरे अन्य शब्द से ग्राह्य, उनको तान शब्द से लीजिए, और उनकी तान अपेक्ष आरुरुक्षो हो आरुढ़स्य च इति विशेषणम् विभाग करणं च उपपद्यते। तो उनकी अपेक्षा से विशेषण भी और विभाग करना भी सिद्ध होता है, उपपद्यते एव इति चेत। यहाँ तक तो शंका हुई, अब समाधान कर रहे हैं कि न, कहते इस प्रकार का विभाग कर और विशेषण सार्थक नहीं बताया जा सकता उनको लेकर के। न तस् न यानी ये इस प्रकार का विभाग करण अनुचित है, जैसा बताया जा रहा है वैसा, ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते इसलिए कि तस्यैव इति वचनात्, जहाँ ये अलग अलग विशेषण दिया है और विभाग किया है उस श्लोक में तस्यैव ये विशेषण दिया है, तो कहते हैं तस्यैव इति वचनात्, ये जो व्यवस्था बताई ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्यों? व्यवस्था के अनुचित होने में हेतु है तस्यैव इति वचनात्, ये सूत्रात्मक हेतु है, इसका विवरण है और एक हेतु बताते हुए कि पुनः योग ग्रहणाच्च योगारूढ़स्य इति, योगारूढ़स्य यहाँ पर फिर से योग शब्द का भी प्रयोग है और तस्यैव इस शब्द का भी प्रयोग है, इसलिए कहते इति यह, इसलिए अर्थ क्या निकलेगा कि यह आशित पूर्वम योगम आरुरुक्षु तस्य एव आरुढ़स्य शम एव कर्तव्यम कारणम योगफलम प्रति उच्यते। तो जो पहले योगारोहण की इच्छा वाला था, योगारोहण करना चाहता था, योगारोहण करना चाह रहा का मतलब योग का अधिकारी बनना चाह रहा है। योग का अधिकारी बनने का अर्थ है निधिध्यासन का अधिकारी बनना। तो निधिध्यासन का अधिकारी कौन बनेगा? जिसको श्रवण मनन से प्रमाण विषयक संशय विपर्य रूप भावना निकल गई है और प्रमेय विषयक संशय भी निकल गया है, परोक्ष निश्चय है जीवो ब्रह्मैव नापर, इसलिए असत्वापादक आवरण भी निकल गया है। निति ध्यासन का तो अर्थ होता है निश्चय पूर्वक ध्यान, तो निश्चय है परोक्ष रूप से कि भले ही विपरीत भावना के कारण मुझे अपना मैं के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव में नहीं आ रहा है, मेरी अहम वृत्ति को जो पूर्व जन्म के अभ्यास वशात विपरीत भावना अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आलंबन बनाने के लिए बलात् ले जा रही है, लेकिन स्वभावतः मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, चिदानंद रूप शिवो अहम्, लेकिन प्रबल विपरीत भावना है, अशुभ संस्कार है, उसके कारण मेरी अहम वृत्ति स्वभावतः आलंबन मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं बना रही है, लेकिन हूँ मैं वही, ये निश्चय जिसका है परोक्ष वो है निधिध्यासन का अधिकारी। वो प्रयत्न करता है यदि अपने परोक्ष निश्चय के विषयभूत स्वरूप का मैं के रूप में अनुसंधान करने का, तो उसमें वो सफलता मिलती है, लेकिन वह करते समय मैं के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप का यानी स्वस्वरूप का अनुसंधान करते समय जो कर्तव्य कर्म है वह कर्तव्य कर्म बन जाएगा बाधक। इसलिए शास्त्र कहता है कि शम उपरति के साथ मात्र तुम्हारा मुख्य कर्तव्य वही है स्वस्वरूपानुसंधान, तो वाक्यार्थ बोध होगा, विपरीत भावना निवृत्त होगी, ज्यादा से ज्यादा आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। जब सुबह सोते हैं तब से लेकर के रात में, सुबह जग गए तो तब से लेकर के रात में सोने तक वेदांत चिंतन करना है, मतलब वेदांतार्थ, वेदांत है तत्त्वमसि वाक्य और वेदांतार्थ है तत्त्वमसि वाक्यार्थ, अभेद का चिंतन अनुसंधान यही करना है। तो यही करना है तो फिर बाहरी जो प्रवृत्ति है शास्त्रीय भी उसे रोकना होगा, अक्रिय ब्रह्मात्म स्वरूप को, अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मात्म स्वरूप को मैं के रूप में ग्रहण करना है तो उसे रोकना पड़ेगा, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो होने वाला बाह्य व्यापार है वही शम है, उसको रोकना ही, और तत्पूर्वक जो मैं का अनुसंधान, ये है योगारूढ़ के लिए बताया गया साधन। और इसलिए वो तस्यैव का मतलब जो पहले योगम आरुरुक्षु था, योग अधिकारी बनना चाहता था, ध्यान योग की योग्यता संपादन करना चाहता था, वही फिर योगारूढ़ हो गया। तस्यैव योगारूढ़स्य यानी ध्यान रूपी अंतरंग साधन की योग्यता अर्जित कर चुका है तो उसे शम कारण मुच्यते, फिर उसका ठीक ठीक से ध्यान योग संपन्न हो जाए, फल पर्योसायी हो जाए, उसके लिए सहयोगी है शम, उसके लिए कर्म तो विक्षेपक है, ध्यान योग में स्थिति नहीं बनने देता। इसलिए जिससे ध्यान योग में स्थिति बने और ध्यान योग ज्ञान योग पर्यवसायी हो जाए, उसके लिए सहयोगी बताया जा रहा है शम। इसलिए ये विभागकरण और विशेषण, ये तस्से व ये विशेषण बता रहा है कि वो अलग अलग दो नहीं है। जो योगारूढ़ भी नहीं, योगारूढ़ भी नहीं है, उनकी अपेक्षा से ये विशेषण ऐसा नहीं। ऐसा होता तो तस्से व शब्द प्रयोग न करते। इसलिए पहले जो योगारूढ़ था, वही जब योगारूढ़ हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है योगारोहण की, ध्यान योग के योग्यता की प्राप्ति होते ही योग आरोहण की इच्छा पूर्ण हो गई, विषय प्राप्त हुआ, तो माना जाता है जिस विषय की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। किसी को इच्छा है किसी मकान की और वो मकान प्राप्त हो गया कि अपना मकान बन जा, तो फिर मकान बनने के बाद मकान की इच्छा नहीं रहती, वो दूसरी कोई इच्छा होगी, वो अलग बात। तो इच्छा की पूर्ति होते ही इच्छा निवृत्त हो जाती है। ऐसे योगम आरुरुक्षु है का मतलब योगारोहण की इच्छा वाला है। योगारोहण का अर्थ है ध्यान योग की योग्यता अधिकार। तो ध्यान योग का अधिकारी बनने की इच्छा थी, इसके लिए वो ध्यान योग के अधिकार संपादन के उद्देश्य से कर्म कर रहा था, और वो कर्म यदि पूरा हो गया ठीक ठीक तो ध्यान योग का अधिकारी बन गया। तो अब ध्यान योग आरुरुक्षु नहीं रहा, उसे कहा जाएगा योगारूढ़। तो योगारूढ़ जो हुआ है उसे साधन बनेगा शम। इसलिए तस्य वो शब्द ये कह रहा कि जो पहले योग आरुरुक्षु था वही अब योगारूढ़ हो गया, तो उसके लिए योगारोहण का जो साधन है कर्म, वो ध्यान योग में स्थिति बनाने वाला नहीं होगा, अपितु शम कारण बनेगा ध्यान योग को फल पर्यवसाय करने में। तो यह आसीत पूर्वम योगम आरुरुक्षु तस्य एव आरूढस्य शम एव कर्तव्यम कारणम योग फलम प्रति उच्यते इति। अतः न यावत् जीवं कर्तव्यत्व प्राप्ति कस्यचित् अपि कर्मण। कस्यचित् अपि कर्मण का अर्थ है नित्य नैमित्तिक कर्म की भी। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्यत्व प्राप्ति नहीं है, वो करते ही रहना चाहिए। यावत् जीवं अग्निहोत्रम जुहयात् इस श्रुति के आधार पर ऐसा नहीं। ध्यान योग का अधिकारी बनने तक वो कर्म करना है, ये सीमा है। और ध्यान योग का अधिकारी बन गया तो फिर शम सर्वथा बाह्य प्रवृत्तियों का अवरोध पूर्वक ध्यान में ही अपने समय का सदुपयोग। और ध्यान का अर्थ है पहले श्रवण मनन से निर्धारित जो स्वरूप है उसी का अनुसंधान, सो स्वरूप अनुसंधान। गीता का ध्यान योग है विवेक चूड़ामणि की भक्ति, और विवेक चूड़ामणि की भक्ति है सो स्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, वही है मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन। तो फिर निधिध्यासन का अधिकारी है, ये सीमाकरण इसलिए उचित है। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि योगारूढ़ के लिए कर्म साधन छूट जाता है और शम ही अनुष्ठेय रहता है। ध्यान योग को ज्ञान योग पर्यवसायी बनाने के लिए सहयोगी के रूप में शम ही अनुष्ठेय है। इस अर्थ का साधक एक और हेतु है। तस्यैव इति वचनात् इससे एक हेतु तो बता ही दिया, और एक हेतु है योग विभ्रष्ट वचनाच्च। अर्जुन ने इसी अध्याय में, अर्जुन आगे शंका करेंगे कि जो योगारूढ़ यानी ध्यान योग का अधिकारी ध्यान योग में प्रवृत्त हो गया, निधिध्यासन कर रहा है, लेकिन निधिध्यासन करते करते निधिध्यासन अभी फल पर्यवसाय नहीं हुआ और शरीर छूट गया, तो यदि निधिध्यासन फल पर्यवसाय होता तो तत्त्वमसी वाक्यार्थ का साक्षात्कार होता, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक, तो वह अभानापादक आवरण को निवृत्त करता, कर्म का भी संचित कर्म का भी नाशक बन जाता, क्षय कर देता, जो जन्मांतर के हेतु हैं अविद्या काम कर्म। तो काम शब्द से जो सूक्ष्मतम वासनाएं बची हुई हैं उनको भी समाप्त करता, यदि साक्षात्कार होता, ध्यान योग फल पर्योसाई होता, ध्यान योग का फल है साक्षात्कार, तो ऐसा होता, लेकिन वो नहीं हुआ समझ लो, बीच में ही प्रारब्ध समाप्त हुआ, शरीर में ऐसा रोग आया कि ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्रारब्धादि ऐसे प्रारब्ध है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? क्या जैसे बादल आते हैं और फिर जोर की हवा आ जाती है और बरसाए बिना ही, बादल बरसे बिना ही उस हवा से छिन्न विच्छिन्न हो जाते हैं, ऐसे ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ अधिकारी, यानी ध्यान योग से विभ्रष्ट होने का अर्थ है, योग विभ्रष्ट होने का अर्थ, अभी ध्यान योगी को ध्यान योग का फल अहम ब्रह्मास्मि ये प्राप्त नहीं हुआ और बीच में ही ध्यान योग छूट गया, असाध्य बीमारी आदि के कारण, और फिर शरीर छूट गया, तो वो ज्ञान का फल जो मोक्ष है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, और सीमाकरण था ध्यान योग का अधिकारी बन गया और कर्म छूट गया तो कर्म का फल भी प्राप्त नहीं करेगा, तो फिर होगा क्या? कर्म का फल था संसार में अभ्युदय, वो भी उसे प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान का फल मोक्ष भी नहीं होगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी? ये अर्जुन का प्रश्न जब सीमाकरण होगा तो उपपन्न होगा योग भ्रष्ट विषयक प्रश्न, और यदि समुच्चयवादी के अनुसार श्रम और कर्म दोनों के लिए, यो आरुरुक्षु का भी कर्तव्य है दोनों और आरूढ़ का भी कर्तव्य दोनों हैं, तब तो फिर भले ही योग छूट गया, निधिध्यासन नहीं कर पा रहा है, शरीर छूट गया बीच में, तो कर्म तो था ही, फिर यदि उभय का अनुष्ठान योगारूढ़ को भी अपेक्षित है, मात्र श्रम ही अनुष्ठेय नहीं है समुच्चयवादी के अनुसार, तो फिर कर्म जो है का फल तो प्राप्त ही करेगा, तो अर्जुन की शंका अनुपपन्न होगी। यदि योगारूढ़ को भी कर्म और श्रम दोनों अनुष्ठेय मानेंगे, आरुरुक्षु को भी और आरूढ़ को भी, वो शंका ठीक से उत्पन्न हो और उसका उत्तर भी ठीक से उत्पन्न हो, ये इसके लिए भी माना जाता है कि सीमा करना उचित है। ये यहाँ पर योग विभ्रष्ट वचनाच्च इससे पहले सूत्र रूप से कहा, इसी का विवरण है, गृहस्थस्य चेत कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये, गीता के छठे अध्याय में कर्माधिकारी को भी योग के अनुष्ठान का विधान है ये मानेंगे, तब तो स योग विभ्रष्ट अपि तो ध्यान योग भले ही छूट जाए, योग विभ्रष्ट होने का अर्थ है ध्यान योग छूट जाना, तो कर्म गतिम कर्म फलम प्राप्नोति। तो कर्म का, कर्म गति का अर्थ कर दिया कर्म फल, तो कर्म फल तो वो प्राप्त कर ही लेगा नित्य कर्म अभ्युदय रूप स्वर्ग आदि। तो तस्य नाश आशंका अनुपपन्नाशात, तो कर्माधिकारी के नाश की आशंका ही नहीं बनती, लेकिन अर्जुन ने की है। तो ये योग भ्रष्ट के नाश विषयक आशंका अर्जुन की अनुपपन्न होगी, और भगवान ने जो उसका उत्तर दिया वो भी अनुपन्न होगा यदि विभागकरण नहीं मानेंगे, तो सीमाकरण स्वीकार नहीं करेंगे। ये तब हो सकता है जब योगारूढ़ को मात्र शम ही अनुष्ठेय मानेंगे, कर्म अनुष्ठेय नहीं मानेंगे। वो कर्म छूट गया और योग भी फल पर्योसाई नहीं हो पाया तो उसकी क्या स्थिति होगी? योग का जो फल था मोक्ष, वो ज्ञान नहीं हो पाया इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ज्ञान द्वारा मोक्ष योग का फल है ना, और कर्म तो करता ही नहीं है योगारूढ़ ऐसा मानेंगे, तो फिर उसको जो है कर्म का फल भी प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान का फल मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, तो उसकी क्या हवा से छिन्न विच्छिन्न हुए बादलों के तरह स्थिति हो जाएगी, कहीं का भी नहीं रहेगा, ऐसी आशंका अर्जुन की बन सकती है वो सीमाकरण पक्ष में। तस्य नाश शंका अनुपन्ना, जब ये मानेंगे वैसा तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो शंका नहीं बनेगी, सिद्धांत के अनुसार मानेंगे तो शंका उत्पन्न होगी, क्योंकि कहते हैं अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम वा मोक्षस्य नित्यत्वात् अनारभ्यत्वे स्वं फलम आरभते एव। क्योंकि आरूढ़ को भी कर्म और शम दोनों अनुष्ठेय पूर्व पक्षी के अनुसार सिद्ध होंगे, तो योगारूढ़ के द्वारा किया गया जो कर्म है वह क्या करेगा कि मोक्ष नहीं दिलाएगा, मोक्ष नित्य होने के कारण कृतक नहीं है, कर्म का फल नहीं है। तो कर्म का जो फल है स्वम फलम, इसमें स्व शब्द का अर्थ है कर्म, तो कर्म का फल है संसार अंतपाती अभ्युदय, उसका वो आरंभक बन जाएगा, तो उसके तो विभ्रष्टता की शंका ही नहीं होगी। तो यदि ये कहते हैं कि नहीं काम्य कर्म तो उसने छोड़ दिया, हर नित्य कर्म ही कर रहा था, तो कहते हैं नित्य कर्म भी सफल होता है ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तो नित्यस्य च कर्मणो वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम अन्यथा वेदस्य अनर्थक्य प्रसंगात् इति। तो कहते हैं नित्य कर्म को हम वो भी सफल होता है, नित्य कर्मस्य क्यों सफल होता है कहते इसलिए कि वेद रूपी प्रमाण से वह अवगत हो रहा है। तो वेद रूपी जो प्रमाण है निरर्थक साधन को बता करके प्रमाण नहीं हो सकता, नित्य कर्म का विधान करता है और ये कहेंगे उसका कोई फल नहीं है, तो बिना फल के साधन को बताने वाला जो वेद वाक्य है वो प्रमाण नहीं हो पाएगा। अव्यभिचरित साध्य साधन भाव को बता करके ही प्रामाण्य वेद में आ सकता है, इसलिए उसका भी कोई ना कोई अव्यभिचारी फल मानना पड़ेगा। और ऐसा हम कह चुके हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है, वो क्या होता है तो कर्मणा पितृलोकम में जो कर्मणा इस सामान्य कर्म के वाचक शब्द से नित्य नैमित्तिक कर्म को लेना है जो अवैराग्यवान है, वैराग्य नहीं है लेकिन सकाम कर्म भी नहीं करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, तो उसके द्वारा किए गए नित्य कर्म उसे पितृलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि नित्य से च कर्मणो वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम्, उसका कोई ना कोई फल होना चाहिए, वो फल क्या होगा, तो फल हो जाएगा स्वर्ग की प्राप्ति। अन्यथा वेदस्य अनर्थक के प्रसंगात्, यदि उसका फल नहीं मानेंगे तो वेद अप्रमाण हो जाएगा, वेद में अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। और न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत्, तो कर्मणि सति कर्म के रहते हुए उभय विभ्रष्ट वचन का मतलब कर्म फल से और ज्ञान फल से विभ्रष्टता विषयक शंका बन नहीं पाएगी। कर्मणो विभ्रंस कारण अनुपपत्ते, कर्म फल से वंचित रहने का कोई कारण निमित्त प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए तो कर्म का फल तो उसे मिलेगा ही। यदि योगारूढ़ को भी कर्म और शम दोनों अनुष्ठेय मानेंगे तो योगारूढ़ पूर्व पक्ष के अनुसार कर्म करता रहेगा और मात्र उसका योग छूट जाएगा किसी कारणवशात, तो वो उभयतः भ्रष्ट होगा, इस प्रकार की शंका नहीं बनेगी। ये सिद्धांत मत में बन सकती है और उसका समाधान फिर भगवान ने जैसा किया वो समाधान हो पाएगा। जो सीमाकरण मानते योगारूढ़ को खाली एक ही अनुष्ठेय मानते हैं शम मात्र, कर्म अनुष्ठेय नहीं मानते हैं, तो उस पक्ष में उभयतः भ्रष्टता की शंका का उपपादन होगा, शंका ठीक ठीक बन पाएगी। तो समुच्चय पक्ष में योगारूढ़ के दोनों अनुष्ठेय हैं इसे सिद्ध करने के लिए और सीमाकरण को अनुचित बताने के लिए पूर्व पक्षी ही प्रकारांतर से अर्जुन की शंका के उपपत्ति की शंका कर रहा है। अर्जुन की जो शंका है वह बिना सीमाकरण के भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं कि कहते हैं जो योगारूढ़ है वो कर्म तो करेगा लेकिन ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमीमांसा के अनुसार ईश्वर में समर्पित करके कर्म करेगा, इसलिए वह ईश्वर में समर्पित करके किया गया कर्म फल का आरंभक नहीं बनेगा। तो कर्म तो कर रहा है योगारूढ़ लेकिन ईश्वर में समर्पित कर रहा है, इसलिए करने वाला जो जीव है योगारूढ़ उसे अपना फल आरंभ नहीं कर पाएगा कर्म, और योग भी छूट गया है इसलिए योग का फल मोक्ष भी नहीं मिलेगा, और कर्म ईश्वर में समर्पित किया था जो किया कर रहा है वो कर्म, इसलिए वो भी अपना फल नहीं आरंभ करेगा, इसलिए उभयतः भ्रष्टता की शंका सिद्ध हो सकती है समुच्चय पक्ष में भी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि कर्म कृतम ईश्वरे सन्यस्य, यानी ईश्वर में समर्पित करके कर्म किया गया है, इत्यतः यानी इस कारण से कर्तरी कर्म फलम न आरभते, तो नित्य कर्म करने वाला जो करता है योगारूढ़ उसे उसके द्वारा किया गया कर्म फल का आरंभक नहीं बनेगा, फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो कर्म किया था वो ईश्वर को समर्पित कर दिया। तो कहते ये शंका ठीक नहीं है, न ईश्वरे सन्यासस्य अधिकतर फल फल हेतुत्व उपपत्ते। कहते ठीक है, कहा हमने कहा कि ईश्वर में समर्पित करके कर्म करना चाहिए करके, लेकिन ईश्वर में कर्म को समर्पित करना ये और अधिक फल का हेतु बन जाता है। ईश्वर को समर्पित किए बिना कर्म करते हैं तो उसका तो जितना शास्त्र ने फल बताया उतना ही फल होता है, और शास्त्र ने बताया हुआ कर्म जो है वो कर रहे हैं और कृष्णार्पण कर रहे हैं, यानी ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तो ईश्वर ऐसे हैं कि जीवों के द्वारा प्रदान किया हुआ कर्म लेते नहीं हैं, वो स्वयं रख करके अपना बैलेंस बढ़ाते नहीं हैं, उनको बैलेंस चाहिए ही नहीं, वो तो न लिप्यते कर्मणा, तो पुण्य कर्म का बैलेंस उनको नहीं चाहिए। तो करते क्या है, फिर थोड़ा और उसमें सामर्थ्य बढ़ा करके, जितना सामर्थ्य शास्त्र ने बताया हुआ है बिना ईश्वर समर्पित किए हुए कर्म में फल देने का, उसी कर्म में अपने संकल्प से ईश्वर अधिक शक्तिशाली होने, सत्य संकल्प होने के कारण उस कर्म में कई गुना अधिक बढ़ा करके फल देने की शक्ति डाल करके उस कर्म को और ज़्यादा शक्तिशाली बना करके जो ईश्वर को समर्पित करता है उसी को दे देते हैं वापस, और पता भी नहीं चलता, लेकिन समय पर वो कई गुना अधिक फल देता है। और वो ऐसा होता है, भगवान ने पहले सुदामा से तीन मुट्ठी, दो ही मुट्ठी कहते पोहा लिया, तीसरा तो खाने ही नहीं दिया उन रुक्मिणी और सत्यभामा आदियों ने, और फिर वो सोने की द्वारका दे दी, द्वारका के तरह वो सुदामापुरी, पोरबंदर आजकल का सुदामापुरी है कहते हैं, तो द्वारका के तरह ही बना दिया, लेकिन पहले लिया, और लिया और उसमें जो सुदामा ने भगवान को अर्पित किया वो पोहा यानी चूड़ा होता है वो, और उसमें कई गुना बना करके उसे द्वारका के तरह ही संपन्न कर दिया, ऐश्वर्य से संपन्न कर दिया, दे दिया, ऐसे कई गुना अधिक भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म फल का संपादक बन जाता। इसलिए नहीं कह सकते कि करने कर्ता का फलारंभक नहीं बनता। तो कर्म कृतम ईश्वरे सन्यस्य इत्यतः कर्तरी कर्मफलम न आरभते इति चेत, ऐसी शंका करते तो कहते न, ईश्वरे सन्यासस्य, ईश्वर में कोई कर्म समर्पित करते हैं तो वह अधिकतर फल हेतुत्व उपपत्त है, वो और अधिक फल का हेतु बन जाता है। फिर और एक शंका और समाधान है, तो एक दो वाक्य पूरे करके फिर ये पूरा करते तो एक पूरा हो जाएगा प्रकरण, फिर दूसरी शंका आएगी। तो मोक्षाय एव इति चेत, यदि समुच्चयवादी ये कहें, जो ये कहना चाहते कि योगारूढ़ का भी कर्म और शम दोनों अनुष्ठेय हैं, ऐसा मानने वाले यदि ये शंका करते हैं कि योगारूढ़ कर्म तो करता है और नित्य नैमित्तिक कर्म मात्र करता है, और वो नित्य नैमित्तिक कर्म का फल मोक्ष मात्र है, तो उसने मोक्ष के उद्देश्य कर्म किया है, लेकिन वो कर्म योग के साथ मिल करके फल देता, लेकिन वो योग छूट गया, इसलिए मोक्ष के उद्देश्य से योगारूढ़ के द्वारा किया गया योग के साथ जो कर्म था वह संसार अंतपाती अभ्युदय रूप फल का आरंभक नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा कि उभयतः विभ्रष्टता की अर्जुन की शंका उपपन्न होगी, योगारूढ़ का कर्म अनुष्ठेय मानने पर भी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये अनुवाद किया उनका कि मोक्षाय एव इति चेत, यानी योगारूढ़ ने कर्म किया लेकिन वह संसार अंतःपाती फल के उद्देश्य से नहीं अपितु मोक्ष के लिए, और केवल कर्म तो मोक्ष दिला नहीं पाएगा क्योंकि मोक्ष तो नित्य है और योग के साथ मिलकर के ज्ञान द्वारा फल हो सकता था उसका, और उस योग से भी भ्रष्ट हो गया, इसलिए कर्म करने पर भी कर्म का भी फल उसे संसार अंतपाती मिलेगा नहीं, इसलिए कि संसार अंतपाती फल के उद्देश्य से कर्म किया ही नहीं गया। इसलिए योगारूढ़ में कर्म कर्तृत्व होने पर भी कर्म से विभ्रष्टता की शंका उपपन्न हो सकती है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं न, ये अभी शंका का ही विवरण है आगे, ये पहले सूत्र रूप से थी मोक्षाय एव इति चेत, इसी का विवरण है कि स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलांतराय योग सहितो योगाच्च विभ्रष्ट इत्यतः तम प्रति नाशाशंका युक्ता एव इति चेत। तो कहते हैं जो योग सहित कर्म योगारूढ़ ने किया और उसको ईश्वर में अर्पित किया वह मोक्ष के लिए मात्र किया था, संसार अंतपाती फल को प्राप्त करने के लिए नहीं, इसलिए और जिस योग सहित कर्म मोक्ष का साधन बनता वह योग तो छूट गया, इसलिए अकेला कर्म उसे मोक्ष भी नहीं दिला पाएगा और संसार अंतपाती फल भी फल का भी आरंभक नहीं बनेगा। तो तम प्रति यानी ऐसे मोक्ष के लिए योग के साथ कर्म करने वाले योगारूढ़ के प्रति उभयतः नाश की आशंका बन सकती है, उचित है। ये जो शंका है इसका समाधान न एकाकी इत्यादि से किया जा रहा है, इसका समाधान हम लोग कल देखेंगे।